انہوں نے سوال کیا ہے کہ آپ نے بتایا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا شرک ہے، دل بہت پریشان ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہر انسان زندگی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے جس کی حفاظت کرنا ہر انسان کا فرض ہے، دین کو بچانا بھی فرض ہے، اولاد کا سکھ چاہنا بھی فرض ہے، ان کے نیک ہونے کی آرزو کرنا بھی فرض ہے، تو انسان کو ہر بیماری کا علاج کرنا چاہیے، دوا سے بہشتی زیور میں علاج کے علاوہ جھاڑ پھونک کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، اگر اس کے لیے کسی مولوی صاحب سے دم کروانا یا تعویذ لینا، اولاد کے نیک لائق ہونے کی تعویذ لینا کہاں تک درست یا غلط ہے؟ دیکھیے، اصل میں ایک ہوتا ہے مادی اور معروف انداز میں کسی سے سوال کہ ذرا مجھے پانی پلا دو، اب یہ سوال کہ کسی سے کہا کہ پانی پلا دیجئے مجھے، یہ شرک نہیں ہے۔ غائبانہ انداز میں اور ما فوق الفطری طریقے پر کسی سے مدد چاہنا، یہ شرک ہے۔ ویسے یہ ہے کہ اب درجے ہیں، متوکلین کے درجے ہیں، توکل کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ یہ سوال بھی کسی انسان سے نہ کیا جائے۔ میں نے حدیث سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگو، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرو، یہ توکل کا اونچا مقام ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہے۔ شرک ہے ما وراء طبی طریقے پر کسی سے کوئی مدد طلب کرنا غائبانہ انداز میں۔ یہاں بیٹھ کر فرض کیجئے ایک شخص زندہ ہے کراچی میں، میں اسے پکارتا ہوں کہ اے فلاں میری مدد کو آ، تو اگرچہ وہ زندہ ہے لیکن یہ شرک ہو جائے گا۔ اور کوئی فوت شدہ ہے، اس کی روح کو پکارنا، فرشتے کو پکارنا، یہ شرک ہے۔ باقی رہ گیا یہ تعویذ وغیرہ، تو متوکلین کی جو صفات حضور نے بیان فرمائی کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ کون ہیں؟ وہ متوکلین ہیں۔ ان کے اوصاف میں یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ تعویذ گندہ بھی نہیں کرواتے، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، اللہ سے معاملہ رکھتے ہیں، کسی اور سے کہنا کہ آپ، لیکن یہ کہ جھاڑ پھونک کروانا بھی شرک نہیں ہے، بشرطے کہ کلام شرکی یا نہ ہو۔ قرآن مجید کی آیت پڑھ کر کوئی شخص پھونک مار دیتا، اس میں کوئی شرک کی بات نہیں۔ البتہ یہ کہ ایک اعلیٰ مقام یہ ہے کہ اس سے بھی بچو، براہ راست اللہ سے مانگو کہ اللہ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کلام کی تاثیر بھی تیری عطا کردہ ہے، تو میری اس تکلیف کو خود ہی رفع فرما دے۔ لیکن ان چیزوں میں فرق کرنا چاہیے کہ ایک ہے توکل کے اعلیٰ مراتب، ایک ہے شرک۔ شرک وہ ہوگا کہ کسی کو غائبانہ اس طرح پکارا جائے، کسی حاضر کو جو زندہ ہو، جو وہاں موجود نہ ہو، یا جو کہ فوت ہو چکا ہو، یا فرشتہ ہو۔